Oh, પડેલો પણ છું. તમારા ભાઈ મોહમ્મદ અલી જે હતા ને એમની પાસે ઇંગ્લિશ પડેલો છું ને અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. આપણે મેં તો હું બયાન સાંભળું ત્યાં પછી થોડુંક મને કન્ફ્યુઝન થયું કે આ વસ્તુ કેવું તે હું સમજવું. મેં અપીલ કરેલી કે હજરત મુલાકાત ના પણ આટલી એક અસબાબ થઈ ગયો યાસીમભાઈ થ્રુ ને બહુ બપોરે જ વાત થઈ અમારે. બહુ મોટી વાત થઈ હોય કે આ વસ્તુ થોડુંક હજરત ને પૂછે કે કઈ જગ્યા રિવાજનું એવું છે કે આ જે કઈ કલીમુલ્લાજી હતા મુસા અલી ઇસ્લામ જેમને અલ્લાહ જોડે આવી કઈ પુસ્તકો કરી હોય રિવાયત હોય એવું કન્ફ્યુઝન હતું મારું. પણ તે વખતે 7 તારીખે પેલા જુનેદભાઈ પછી જાવીદ ને બધા આવ્યા હતા તો તમે માનો ને એટલા અભદ્ર શબ્દો બોલ્યા અહીંયા સુધી જાવી જાય તો હાથાપાઈ કરવાની કોશિશ કરી. હા એ તો મેં સબળ મારી ગયો કેમ કે હું આ ફિલ્ડમાં કામ કરું ને તો મને ખબર કે ડાયના રૂપથી કામ કરતા હોય તો રૂલ્સ હોવા જરૂરી છે. તમે સંયમ ખોઈ બેહો પછી તો વાત બગડી જાય. એટલે પછી બહુ જોઈને પછી મેં કામ કર્યું. બહુ ખરાબ બોલતા બહુ ખરાબ એટલે કાલ સાહેબ તમે બિલીવ નહીં કરો હદની બહાર ખરાબ બોલતા. મા બેન ની ગાળો ઘેર હુમલો કરવાના ધમકી એમ એટલે કે ધમકીઓ શું બોલ. આજ ગુજર ભાષે લોગ બાત કરને આયે તો ઉસ હિસાબ સે બાત કરતે કે બોલો બેટા તે ક્યા તકલીફ હૈ ક્યા હુઆ ક્યા મસલા હૈ આપસે હુબલું મુલાકાત કરવા દે કે અલ્લાહ ફાઈદે નાઝી રખે મને કઈ ખબર નહી. અચ્છા તો તમારી મુસાફર થઈ ગઈ બહુ મોટી મારી વાત છે. પણ એવું કે તેમ છતાં પેલી દેખો મેં આપકો બતાઉં મુછે મેં જબ મેરી મેરી શાદી હુઈ 1993 મેં મેં 3 સાલ જો હે ના વહાં મેં ઉર્દુ મેં બોલું ના હા તો લોકો સમજેંગે મજાનો. મેં વહાં જોલપુર ખાનકા મેં જાતા વહાં મુફ્તી હરી યાને શાહ રસૂલ્લાહ રહમતુલ્લાહ અલૈહી કે ખલીફા ઉનકા સુબહ મેં 10 સે 12 બયાન वो जो बयान करते थे मैंने उसको अब ये जो तुम रिवायत बोल रहे ना हजरत मूसा वाली ये वहीं से मैंने उनकी जबान सुना और उसको लिखा और ऐसा नहीं कि एक जगह कई जगह पर मैंने उसको बताया गया. अब मुझे क्या है कि वो जो मुफ्ती हनीफ साहब थे जो उनपुर वाले वो शाह वसीउल रहमतुल्लाह अलैह के करीब और वो जोधपुर में 15 साल से बुखारी शरीफ पढ़ा थे बिल्कुल. और जो अभी शेख यूनुस जो सहारनपुर में है ना वो उनके शागिर्द तो मेरे पास उनकी बड़ी डायरी रखी हो वलियों की वाकियात भी बता रहे 10 से 12 उसका बयान हो वलियों की वाकियात भी हुए सामा की वाकियात भी हुए अंबिया की वाकियात हुए असल मुसलमान की वाकियात हुए. और वो जब बैठे ना तो ऐसा बैठते थे और इसी सब किताब उनके पास अब मेरी वो टाइम जवानी थी एकदम अब मैं सब उसको नोट करता था लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई पूछने की हजरत ये कौन सी किताब है ये कौन क्योंकि उनकी शख्सियत ऐसी थी और नहीं नहीं तो 1000 आदमी खानका में जमा होते थे और 10 से 12 अब वो मैंने बयान किया. तो मेरे पास जो हवाला है ना रेफरेंस वो यही है कि मैंने मुफ्ती हनीफ साहब से सुना बाकी कोई किताब में मैंने उसको देखा नहीं क्योंकि मैं बोल रहा हूँ वो इतने बड़े 15 साल से शेख हाँ, वो सही है शेख यूनुस उनके शागिर और शाह रसूलुल्लाह रहमतुल्लाह के खलीफा. और वो कहते थे कि शाह रसूलुल्लाह रहमतुल्लाह ने मुझे कहा कि मेरे शागिर्दों में सबसे ज्यादा इल्म अल्लाह ने तेरे को दिया. हम तो उस वक्त शागिर्द जैसे थे बैठे रहते थे सुनते रहते. ऐसा 3 से 3.5 साल में वहां पे रहा जो उनको थे 3 तो रमजान गया फिर 15 दिन ऐसे बीच में 1-2 मरतबा गया. तो उनकी जितना मेरे पास अगर आप देखोगे ना तो नहीं तो 9 से 10 डायरी भरी हुई है बयान की उनकी सबकी मिला के जो बयान. तो क्या होता है कि वो कभी डायरी खोल दिए ये देखा ये था हो गया कभी कोई जहन आ गया तो वाक्य बयान कर दिए. और जैसे वहाँ तारिक जमील साहब क्या बोलते हैं मतलब मैंने उनका बयान सुना कोई उनको हवाला पूछता है वो कहते हैं मैंने उस जमाने में इतना पढ़ा. अब लोग मेरे को पूछते हैं वो कहाँ है ये कहाँ है तो मेरे को नहीं मालूम है. मरहूम मौला उस्मान पूरी तैयारी करे मेरे को लाठी में कागज पे दे दे अब मेरा काम है उसको फैला के उसको बोलना. अब तो सब काम मेरे को करने का पूरा का पूरा टोटल काम मेरे को करते हैं। तो ये मैं जो आपको बोल रहा हूँ कि ये मैंने जो लिया है ना पूरी, मेरे पास आप देखोगे तो 10-12 डायरिया भरी हुई है और एक एक डायरी कम से कम 200-250 सफ़े की होगी। आप अंदाजा लगाओ कितना है। अभी तो मैं उसके बैठ के वो बना रहा हूँ, ट्रेनिंग बना रहा हूँ कि धीरे धीरे क्या है क्या नहीं है, कौन सा सही है कौन सा, कौन सी किताब। उस जमाने में क्या होता था, ये सब नहीं था। तो वो जमाने में हम लोग जब बयान करते थे या मुफ्ती हरीफ साहब का सुनते थे कि कोई ज़हीन बोल रहा है, कोई मनगढ़ंत बोलता है, कोई इसराइली रिवायत बोलता है, वो सब नहीं था। ये सब अभी ये 2-3 साल से बहुत ज़्यादा शुरू होते। बहुत सारी जमीन सबके पास भी आया, मेरे पास भी आया, बहुत से उलमा के पास आया। गलती है उसमें कोई शक नहीं कि हमको इसका वो करना चाहिए। मैं क्या है हजरत के, मैं सोशल फील्ड में तो स्ट्रांग हूँ, इनको जानते हैं बहुत। मैं अकेला चलता हूँ अल्लाह के फजल से, मैं किसी झूठ को लेकर नहीं चलता हूँ। और जहाँ यहाँ भरूच में लिंचिंग की घटना होती है ना, आरएसएस सामने होती है, मैं वहाँ अकेला रहता हूँ। ऐसे मर्दे मुजाहिद जैसा काम करता हूँ, ये जानते हैं। रही बात ये रिवाज को लेकर, जब मैं सुना ना, तो जो मैं थोड़ी बहुत कुरान की हदीस की स्टडी करता हूँ और जो मैं काम करता हूँ फील्ड में, सबसे पहले कुरान हदीस को ही रखता हूँ, क्योंकि हमारी कामयाबी उसी में है। तो उसी में से वो चीजें छांट कर मैं किस तरह समाज को समझा सकता हूँ, वो चीजें मैं काम करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन जब आपका बयान नहीं, जब बात इम्पोर्टेंट हो रही, कोई बीच में नहीं कुछ करे, तो ये चीज क्या है कि अगर जब सुनते हैं ना ऐसी चीज, आप जैसे आप तो मैं मानोगे नहीं, आपके 4-5 महीने पहले के वीडियो मैंने देखे थे इतिहास के ऊपर, फिरका परस्ती। एक तो दो ही दिन में दो ही तबके हैं, एक तो हक एक बाकी, उसको अभी भी मेरे मोबाइल में है। मैंने सुना था मेरे काली गांव में, देगांव में, जम्मू सर में, सब जगह मैं आपसे प्रोग्राम खुद ऑर्गेनाइज करूंगा और युवाओं को किस तरह आगे ले जा सकते हैं इस बेस पर, इस पर मैं काम कर रहा हूं। इनको पता है जाति व्यवस्था जो मुसलमानों में है ना, उसमें अल्लाह के फजल से बहुत लंबी स्टडी है, काम किया है, आंदोलन किया है। मैं गांव में आंदोलन गांव में किए है, मेरे गांव कावी गांव में अगर कोई आंदोलन निर्माण करना हो, 100 साल में कोई लड़का नहीं आया। मैंने अकेले ने खुद का पैसा, खुद का समय, सब खुद लगाया ये सब थोड़ा। लेकिन हजरत क्या है कि आप जैसी हस्ती है, हमको तो आपकी खिदमत चाहिए, उम्मत को भी जरूरत है। तो ये जो रिवाज की जब बात सुनी ना, मुझे बहुत कंफ्यूजन हुआ। तो मेरी यासिन भाई से भी बात हुई थी, ये बात निकाल दो वहां से, तो वहां है आपकी, तो कोई भी गैर मुस्लिम आ जाके पूछ ले आपका, कट कर ऑनलाइन ऑनलाइन पूछ ले। मैंने का मतलब आपका जो वो क्लिप है ना, वो ऑनलाइन अगर किसी चैनल पे या कहीं पे रखा हुआ है तो उसका प्रमो करवा लीजिए, ऐसा बोल रहे हैं वो। अगर आपकी आपकी ये है कि उनमें देखो मेरे सर आंखों पर, मैं पॉलिटिकल लोग अगर होते ना, कसम खुदा पाक की अल्लाह की जात पर भरोसा करके कहता हूँ, सड़कों पर लड़ लेता, उनको पूछ लो। आलिम है वो, वहां आए थे, गालियां दे रहे थे, फिर भी मैंने सबर किया। ये अल्लाह के लिए आपकी मोहब्बत है, उनमाओं की मोहब्बत है। मैम मेरे को नहीं, ये सब आपको सही बताऊं, मेरे को ये सब मोबाइल की टेक्नोलॉजी कुछ नहीं मानती। सही रिवायत तब्दीश करता करता मने भी मलेली छे के हजरत कलीमुल्ला हजरत मूसा अलैहि सलाम जी वारंवार ज्या पोतानी कोमनी समस्याओ या पोतानी कोई दिलनी वात में चलला जोरे पहेट ऊपर जड़ा, ए समय इमने वात करेली छे कि अल्लाह अगर कोई बंदा तेरी नेमतों में से कोई नेमत मांगे तो क्या मांग सकता है, तो अल्लाह होकर के तंदुरुस्ती असल आ रिवायत असल तमारी जे कई तमे पेला आगर थी हाँपी ने जे कई थयुं, પણ આવી વસ્તુ છે જેમાં જેવું શરૂ થયું હવે લોકો સ્ટડી કરતા થયા કુરાન હદીસ, તો આ વસ્તુ ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે, સ્ટડી કરો શું કહો। પ્રોગ્રામ મેરે સાથે કૈસા બના માલુમ હૈ, જો પ્રોગ્રામ જ્યારે મેં કોઈ 2 બજે બોલને મેં આ ગયા વાંકે બડે લોકો કી તરફ સે કે આપકો જાના હૈ 3 બજે, 2 બજે તૈયારી કર રહા હું 3 બજે, મેં કોઈ કુછ નહીં માલુમ કે વાં ક્યા હૈ। वो तो वहां जाके भाई सीढ़ी चढ़ा ना, जब मैं एंटर तो मेरे को बोले सब धर्म गुरु आए, सब धर्म गुरु आए, सब धर्म गुरु आए, सब गया। अभी एक बात और बोल जो उम्मा किराम को लेकर सोशल मीडिया में बहुत चीजें चल रही है, उसको भी मैं लोगों को समझाता हूँ और बहुत सारे नेगेटिव लोग चला रहे हैं, उसमें मैं फाइट कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पीछे अभी मैं बैकअप बना रहा हूँ और मैं आर्थिक परिस्थिति में इनको बोल लो। मैंने अभी भी एक चीज है कि अगर मुसलमानों के वक्त के हालात के ऊपर अगर उठना है तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसी एकेडमी होनी चाहिए जहाँ फ़िरका परस्ती जाति व्यवस्था को लेकर लोगों को समझाया जाए, कुरान हदीस से जोड़ा जाए, तो यूएन लेकर मैं अपने घर पे पूरा एक मकान बना, मकान है तो पूरा हॉल बना रहा हूँ, तो इसमें वक्तन फवक्तन आप जैसे जितने भी हजरात हैं उनको बुलाएंगे, यासिन भाई है तो उनको बुलाएंगे, लाला भाई है तो उनको बुलाएंगे, युवाओं को बुलाएंगे, वहाँ पूरी इंशाल्लाह काम करने वाला हूँ। इसके लिए भी आप दुआ करें, लेकिन जो नेगेटिव प्रचार कर रहे हैं उनको भी डिफेंस करना, उनको लड़ना जरूरी है, लेकिन उसके लिए बेटा वो जो तुम्हारे साथ जो हुआ है ना, अल्लाह की कसम मुझे नहीं मालूम। उनको जुनैद भाई को बोलो, एक जुनैद भाई को बोल देता हूँ, जुनैद भाई ने जो एटीट्यूड उस दिन किया था ना, मुझे नहीं लगता वो तुम्हारे साथ चलने के लिए काबिल है। एकदम फेस बात कर, क्यों कि वो जो डरा रहे हैं ना, उनके पास जो कार्ड होते हैं ऐसे डायरी है, हाँ सुन, मेरे पास कोई कार्ड नहीं है, मेरे पास आधार कार्ड है, हालांकि मैं बहुत सारे संगठन से जुड़ा हूँ, मैंने नए नए लड़कों को पद दिया है, इनको पता है मैं कई जगह पुलिस स्टेशन में घंटों घंटों बैठा रहता हूँ, क्यों आरएसएस इनके खिलाफ मैं लड़ता हूँ खुलकर, आजादी के लिए मूल निवासी लड़ाई के लिए, जब वाला सज्जा सम्मान, तो ये मैं वहां से प्रेरणा लेता हूँ, स्टडी भी करता हूँ वहाँ, एक कई जगह पे ऐसा है कि हजरत वहाँ आरएसएस की मीटिंग हो रही है, यहाँ हमारी मीटिंग हो, अच्छा ऐसा भी हुआ, झगड़े भी हुए। ये कहने का मतलब कि जब हम लोग इस तरह का काम कर रहे हैं तो अब उम्मत को कुछ ऐसे भी तबके हैं कि जो जाग रहे हैं, तो उसको संभालने की जरूरत है, जैसे यासिन भाई है, बहुत सारे लाला भाई भी फिक्र कर, लेकिन अभी और मजीद बेहतर काम करना है, और ये तो जैसे अगर मुझसे कोई गलती हो तो बोल दे। बेटा उस समय मेरा काम क्या मालूम, अभी हम लोग खान का निजाम बनाते हैं, अभी मदरसे में भी बनाए, अभी संडे को इंडिपेंडेंस डे पे भी, ताकि हिंदुस्तान की आज़ादी के साथ मेरा मजमा अक्सर सुन्नी होता है, ये जुनैद भाई हो गए कि कोई भी सब पहले सुन्नी थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह सबके सब मतलब अपने साथ कुरान हदीस के साथ जुड़े हुए हैं, तो मतलब है कि मैं सही में बताऊँ कि उनकी गलती और मैं तुमसे माफी मांग, उनको बोलो इस तरह मत करो, अगर मेरी जगह कोई और होता ना तो ये इश्यू क्रिएट होके बहुत लंबा, समझे, ये तो मैं एक तो बुजुर्ग, मैं तबलीग जमात में 4 महीना 3 मरतबा लगा चुका हूँ, 11 मरतबा चिल्ला लगा चुका हूँ, समझे, इतनी संजीदगी की है, पढ़ा लिखा भी हूँ, माने बहन साहब की खिदमत की है मैंने, मल्ला साहब की उनके गांव से बिलोंग करता हूँ, और जहाँ तक ताल्लुक है तबलीग जमात का जो पहला इज्तिमा हुआ था उसका जो आयोजक है वो मेरा नाना ससुर है, ये अहमद लाल साहब को तबलीग जमात में भेजने वाले, उनको तैयार करने वाले मेरे नाना ससुर, हमारे खानदान से ये सब चीजें चल रही है, हम लोग पॉलिटिक्स में ज्यादा हिस्सा नहीं लेते, इसी फील्ड में चाहे धार्मिक हो या सामाजिक लोक क्षेत्र में हम लोग काम करते हैं, तो ये चीजें हैं कि जो जुनैद भाई उस दिन एक्टिविटीज कर रहे थे, मेरे पास ये कार है वो कार है, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ऐसा सब कर रहे हैं, ये आपकी इमेज खराब करेंगे, जुनैद भाई को बोलना है, और आपकी आपकी मैटर को लेकर जब मुझे राबेता करना था ना, मुफ्ती हारून नदवी साहब से भी मैंने बात की, उनसे भी बात की थी कि हजरत कुछ करो, तो लेकिन कुछ मसला नहीं हो रहा था, अच्छा हुआ यासिन भाई, अल्लाह उनकी आपकी खिदमत की कबूल करे, लाला भाई की भी खिदमत कबूल करे, यहाँ के बंदा है, अभी खुल के बात करता हूँ, मैं कभी भी किसी से डिबेट करता हूँ, कोई चीजें ना दबाता हूँ, उनका कौन के अगर काम करना है तो खुल के बात करूँ, ताकि आपके आपस में तालमेल मिल जाए, यहाँ का एक बंदा ऐसा नाम नहीं लूंगा, लेकिन उसके पीछे मैंने 3.5 साल दिए उसको समाज के बीच में ले जाने के लिए, जब भी फोन करे, एक मतलब तो मेरा एक्सीडेंट भी हुआ था, यहाँ से गोश्त में निकल गया, लूला लंगड़ा भी उसके पीछे चला, अभी अजान हो गई अल्लाह आप करे, लेकिन ये चीजें आप जुनैद भाई को छोड़ा, वो जो तो वीडियो है वो आपके लिए नासिक नहीं, क्योंकि आपकी हिम्मत पर अगर कोई सवाल खड़ा था तो हम भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, एक तरफ तो हम आप जैसे जाहिल लोग सवाल करेंगे तो सही बात, जाहिल कोई नहीं, एक सी बात, ये जाहिल भी गाली है, ब्राह्मण समाज में दलित को छूट को अछूत कहा जाता है वो गाली है, तो आवाम के कोई भी दीने इल्मी वाला जाहिल नहीं होता, ईमान ईमान वाला कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास ताअमुरून बिल मारूफ पतन हो जाने, उसको जिम्मेदारी दी गई है तो कहा ना जाहिल, हाँ उसकी कोई काम से जहालत होती है तो उससे उसके ऊपर भूल में जुनैद भाई ने आओ क्या पहलू, ये તમારી ભૂલ ના હતી, તમારે આ કરતા પહેલા તમે આ વસ્તુ કરી તો કરા તમ નોબટ ના આવડ, આપણા બંને માટે ના કાળી સાહેબ માટે નોબટ આવત, તમારા માટે નોબટ આવે, એટલે જે કે અલ્લાહ તાલા જેવડી તેમ મિલાવે અલ્લાહ તાલા નો ફજલ છે, બાકી આ વાત તુજે બાબા આજે પાછે કોઈ મેસેજ કે લાઈવ કરી હમ બતાવો આજે આજે આજે મીડિયા मैंने मोक लीजिए सर, मैंने बर्फ मोक लीजिए सर। क्यों कोई मटेरियल हो ना हजरत, ऐसा कोई भी मटेरियल हो ना मेरे को भेज देने का, एनालिसिस करके मैं अपनी तरफ से जो भी खिदमत होगी मैं करूंगा इंशाल्लाह। अपना नाम ठीक है मैं बताया वो तब मैं मोक लीजिए जो मैसेज में बहुत ज्यादा लिखता हूँ, कोई भी कॉपी करके नीचे कुछ ना कुछ करते रहते मोकलिए तो नहीं माने। मेरे लिए जो भी कोई खिदमत का काम सबसे मोटी तकलीफ हो जाए आज से हमारे कुछ जो भी काम होगा आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। मैसेज में भी तकलीफ मेन कंसर्न है नहीं तो सर एक कानून का नाम मंदिर ले दीजिए आगे से बात इतना हजार पर इतना वही पर तो हमारे जिसे मैं वाइफ थी न पर तो हमारे इंडिया के किधर लोगों को इतने जाए तो उसपे वापस जो खास और अभी अभी आपने दिन एक दिन से पाई गया है बात हुई है इस पर ये बदल इलाज आज हमारा बकोड़े वास्ते हैं अभी दुबे से बात हुई। अगर उसको ये बीमारी लगती है कि ये ऐसी है तो पहले ग्राउंड पर आके काम करे, सोशल मीडिया में नाटक करना बंद कर दे। समझे दलील अगर मेरे મુલાકાત થઈ ગઈ ને અલ્હમ્દુલિલ્લાહ હું કારી સાહેબે આપેલા જવાબથી હું સેટિસ્ફાઈડ છું અને ઇન્શાઅલ્લાહ વોટ એવર જે બી કરવાનું છે આપણે આગળ રિલેટ થઈ જશે ભાઈ હવે પછી જે કંઈક બી છે આ મારા મેસેજને કોપીરાઈટ કોઈ નહીં કોપીરાઈટ કરવો નહીં અને હું કારી સાહેબની પર ગલત તોહમત કે કોઈ બી કોઈ નહીં એ વસ્તુ કરવામાં આવી એ વસ્તુ કરવામાં આવી તો લીગલ એક્શન લેવામાં કારી સાહેબની હું મદદ કરીશ મેં તો કારી સાહેબ નહીં કારી સાહેબનું નામ ના લેવાય એને એમને એ મેટર મેં કિસી ઉમા કા નામ લે લિયા જાતા હૈ अगर मेरे पर्सनल मैसेज से मेरे नाम से कोई चीज कर रहा है तो मुझे खुद को व्यक्तिगत सवाल हो जाए नाम कैसे रहने कौन नौलखी नदी फेमस उसका ये काम है वो पहले जमीयत में जुड़ा हुआ था बड़े बड़े अकाबिर उनको फॉरेन में वो चंदा करवा रहा था नहीं ये सब फिर अभी उनके साथ क्या चल रही है तो पूरा नहीं नहीं वो पहले खिदमत में ये था फॉरन यहाँ 35-40 साल पहले जो भी चंदा करने जाते थे तो वहाँ पूरी व्यवस्था करता था वो यूके में कैनेडा में ऐसा मालूम है मेरे वो व्यक्ति ये काम करता है कहना चाहिए ये नहीं वो बोल रही खबर ना ठीक पर हाथों टाइप ना कोई जगह आना चाहिए हमारे वो आपको बीच में नहीं आना है ये मैटर में मुझे करना है क्या करना है उसको बोलूंगा भाई तुझे कुछ भी करना है मेरे नाम से जोड़ के तो मत कर अगर तू फिर भी अगर हजरत या कोई भी व्यक्ति पर तू कर रहा है तू वैसे भी अभी हाल क्या है तो लोग इसके बात पर एतबार करते है नहीं कोई भी नहीं करेगा लोगों में अकल अकल है कब से लेकर अभी तक मैंने नेटवर्क जमाया है और कभी कभी सोशल मीडिया के प्रॉब्लम होते हैं अभी जस्ट में आया था एक लड़की का प्रॉब्लम है अभी उसको घूमने के लिए ढूंढने के लिए जाना है पूरा दिन मैं घूमता रहता हूँ पूरा दिन अकेले घूमता हूँ हमारे लोग सोशल मीडिया में बोलते रहे बहुत ज्यादा कि ग्राउंड में कोई काम नहीं अल्लाह के फजल से हमसे अल्लाह तुम काम ले रहा है उसकी रहमत है मेरे लिए तो बाकी हजरत आप निश्चित रहिए आपकी खिदमत अल्लाह ताला आज नहीं तो कल जरूर आपकी जो फिक्रे है इतिहास की और अभी भी आपने देखा 8 तारीख को पूरे मुस्लिम पर्सनल लोग बहुत मौलाना अरशद मस्ती सब बैठ के शिया सुन्नी की जो बात चलाई है उसको और आगे ले जाना है हमें तो उसके और आम लोग समझ पाए क्योंकि ये जो लोग फिक्र करते हैं पॉलिटिक्स में सोशल में ये लोग दीनी काम को ज्यादा अच्छे समझ नहीं पाते थे ये हमें बनाना पड़ेगा कि किस तरह आगे ले जाना है ये मैं काम कर रहा हूँ आपसे मेरे कोई खिलाफ और मेरे सबसे इख्तिलाफ क्या की क्या मतलब मेरे बेटे की तरह क्या हाँ आपसे ये बस खाली थी जो आपने बोल दिया कि है बस चल ले इसमें और ज्यादा आगे इसमें लेके चलेंगे तो दूसरा काम भी रह जाएगा बहुत सारे काम है हजारों काम है हमारे पास एक नहीं हजारों काम है तो अल्लाह से दुआ कर मेरे लिए भी दुआ करिए और एक फोटो ले लिया तो वो करो फिर मुलाकात थे वो કોપી કરીને નીચે લખાતું જાય ને એને પહેલું તો મારે વિડીયો બનાવવું પડશે કે આ જે મેસેજ મેં આ તારીખે વાયરલ કરેલો એના આ જે કોઈ વ્યક્તિ આવી રીતે જે લખી રહેલો છે તે મારું કોઈ છે નહીં, કોઈ વ્યક્તિગત સમજવું નહીં, આ જે કોઈ કરી રહેલો છે તે વિખવાદ ઉભો કરવાના પ્રયાસ છે. લખી બોલી દેવાનું કે કાળી સાહેબ ની ખિલાફ મેં સાજીશ છે, લોકો ફાઇટ લીધી તુલના એક ઇરામ ભી હૈ જે કામ છે, ક્યુકિ અંદર અંદર વિખવાદ હૈ એક દૂસરે. ये लोगों का क्या है कि ऐसे बैठ के बस जमीन में कभी काम नहीं करते, जमीन में कोई काम नहीं करते, उम्मत को और उलझा रहे, उलझाने का काम करते, दूसरा कुछ काम नहीं. अल्लाह माफ करे. જીવન મેં બીજો વખત અલ્લા મુલાકાત કરાવશો તમે યાદ રાખજો. સંજીત ગીધી કામ નું મને કઈ ફેમસ થવાના કઈ કીરા છે નથી, બિલકુલ કીરો. હજરત એ યાસીન જો હૈ ઇનકે ઘર આપને ખાના ખાયા, નેશનલ ભાઈ કે સામાન હો, ઇનકે સાલી કે સામાન હો, આપને વો ભી બોલા તો દાદાભાઈ મેરા સાડી મેં દાદાભાઈ યાસીન દાદાભાઈ કેસે કેસે પીછા દો તીન દો તીન દાદાભાઈ નહીં નહીં દો તીન મેરે સોસાયટી મેં એક કા સાડી મેં બાદશાહ દૂસરે કા નામ હૈ બોક્સર, તો વો જો લાસ્ટ મેં ઓલાના સુહેલ અમન પાક ને એસે બોલા કે ભાઈ યે જો ઇંતજામ કરને વાલે હૈ યાસીન દાદાભાઈ પાક બોક્સર સબકે બાદશાહ, તો આપને ફર બોલા કે ભાઈ યહાં પે તો ક્યા હો ગયા થા, એક દાદાભાઈ હૈ બોક્સર હૈ બાદશાહ હૈ તો હમ ક્યા કર સકતે હૈ. હા, અબ મેરે ઘર પે અલહમદુલિલ્લાહ આપને વો અલહમદુલિલ્લાહ અલ્લાહ કા શુક્ર હૈ કે આપ જૈસે હસ્તી જી જી શુક્ર હૈ. બસ દુઆ યે કરના કે અલ્લાહ રબ્બુલ ઇઝ્ઝત દીન કા ઓર દુનિયા કા આમીન ખેર કા કામ હમસે લે લે. બસ મેં યે યે જો જુનેદ ભાઈ વાલી બાત હૈ ના, તો જુનેદ ભાઈ કો ભી થોડા બોલા અલ્લાહ આપકે અંદર થોડી સલાહિયત મેને દેખી હૈ, લેકિન જો થોડા બહોત હૈ ના ઉસકો થોડા બદલો. दूसरी बात को जो दावी करके लड़का लेके आए ना देन वाले हमारे पुत्र खाकर हमारे गांव के, तो लोग ये समझ रहे कि अभी भी हम चल रहे हैं पुराने जमाने वाले, तो हम भी ऐसा कर सकते हैं लेकिन दीन के मसले में नहीं. दीन में अगर मुझे मार खाना है, मैं मक्का के पोजीशन पे काम कर रहा हूँ, मक्का में सब मार खाया, अभी मदीना की तरफ जाना है इज्जत करके, तो वो काम करना पड़ेगा. इन लोगों को कौन समझा, मैं कुछ नहीं बोला हजरत उनके सामने, इतनी गलत और अहमद लाख साहब को बीच में लाना संयम लगा. दो मुफ्ती साहब थे ना, उसको बोले कि हुजैफा का पूरा पूरा संयम था, अच्छे अच्छे लाला भाई तो 5 सेकंड में छोड़ एक घंटा तक तबियत की. मैंने आखिर में जाके बोला भाई मैं इजाजत लू जाऊ भाई, क्योंकि उनसे मुझे मुनासिब नहीं लगा कि इनके बेस पर मैंने बात खबर ना थे. बाकी आवाज ना करें भरूच में हो तो लाला भाई कोई ने कहना कोई ने कहना भाई की आपको यह कर लाला भाई ने मली ने आवाज एक बड़ी बात नहीं कर रूपी पर बैठा जो खबर जाने सारे पर मामला में लाला भाई को दुबे होते थे, वो जो याद है मैं आज हजरत पे इसकी बोली तो हुआ पाजी भरूच नु कल पे भरूच अंतले पर इसके अलावा बहुत सारे काम है मेरे पास, अल्लाह के पास दुआ करते हैं कि हमारे अंदर मोहब्बत कायम करे और जो काम जिस तरीके से करना है उस तरीके से कर. आखिर में एक हदीस कह देता हूँ, एक हदीस बार बार मैं लोगों के सामने रखता हूँ, हदीस मुस्लिम शरीफ की हदीस है चैप्टर 1179, जिसमें अल्लाह के रसूल कहते हैं कि मुझसे पहले बहुत सारे पैगंबर आए, बहुत सारे पैगंबर आए, उनके जो हवारी थे साथी थे वो साथी उनकी इतिबा करते थे, यानी कि जो वो कहते थे उसी तरह काम करते थे, लेकिन उनके चले जाने के बाद कुछ ऐसे नालायक नाअहल लोग आते थे जो ना करने के काम करते थे, वो करने के काम नहीं करते थे. तो आगे अल्लाह के रसूल कहते हैं कि ऐसे लोगों के सामने अगर तुम हाथ से लड़ोगे तो तुम मोमिन हो, जुबान से लड़ोगे तो तुम मोमिन हो, दिल से अगर उनके खिलाफ सोचोगे तो मोमिन होगा, कि उसके बाद कुछ तुम्हारी नहीं है. तो ये चीजें मैं लोगों के सामने रखता हूँ, तो ये अल्लाह के फजल से जो भी हमसे काम हुए सही तरीके से हुए यही नियत करते हम, बाकी और कुछ नहीं। निकल મુસ્લિમ સવાલ કરો તો આપડે કઈ જવાનું હા કઈ તારા જોઈ લેશે ઇન્શાઅલ્લાહ.